के मांगे सबकी खैर, हाँ अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गाके प्रेम तराने, दे दे प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार दे रे हमें प्यार दे। Yeah.